قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس بھی ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس بھی ہے وہ سبحانہ، عرش پر گئے مگر، عرش پر گئے مگر، عرش کو جست جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تو کسی جان نہیں اور ہر جاگ تو، تو کسی جان نہیں اور ہر جاگ تو، تو منزہ مکان سے مبرز سو، علم قدرت سے گئے ہر جہاں تو کو بکو، علم قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، علم قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، تیرے جلوے گے، تیرے جلوے گے، تیرے جلوے گے گل ہر جگہ اے عفو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تائران جنوں میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، تائران جنوں میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے وہ، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے گھر دم رگے ذکر ہو، جاری دل کر کے گھر دم رگے ذکر ہو، عادت بد بدل، عادت بد بدل، عادت بد بدل اور کرنے کو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب

چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، عشق میں کاش روتا رہوں میں صدا، التجا ہے میری یا حبیب خدا، عشق بارک ہو جائے مجھ کو عطا، از تو فیلے بلالو ویسو رضا، از تو فیلے بلالو ویسو رضا، آنسوں کا خزانہ شہا دیجئے، التفیل بلالو ویسو رضا، آنسوں کا خزانہ شہا دیجئے، سوز الفت کے دل جلائے دیئے، یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے، سوز الفت کے دل میں جلائے دیئے، یاد طیبہ اور بیتاب ہے اجری کے لیے اور بیتاب ہے اجری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر جلد لیجئے خبر آمنا کے پسر مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر جلد لیجئے خبر آمنا کے پسر گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جنوں بشر گھپ اندھیرا ہے یا جنوں بشر نور سے اب لحد جگ مگا دیجئے گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جنوں بشر نور سے اب لحد جگ مگا دیجئے ہے گلاہوں کا آمبار سلطان دین نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں چاک ہو جائے پردانا میرا کہیں چاک ہو جائے پردانا میرا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے چاک ہو جائے پردا میرا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے ہے تمنا آتار انداؤں کی ہو نگاہ کرم اے شگل شاہدی ہے تمنا آتار شغل شاہدی بس بقیے مبارک میں دو گز زمین بس بقیے مبارک مبارک نے دوغز زمین اس کو بغیر شہ کر بلا دیجئے بس بقیے مبارک دو گز زمین اس کو بغیر شہ کر بلا دیجئے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے واسطے اقتدار اس کے بیکار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے واسطے اقتدار اس کے بیکار ہے جو کہ دیوان شاہ ابرار ہے جو کہ دیوان شاہ ابرار ہے جس کا دل ان کی الفت سے سرشار ہے ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے ان کی سنت کا جو آئینہ نادار ہے بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے آتش شوق میں کاش جلتا رہوں آتش شوق میں کاش جلتا رہوں آتش شوق میں کاش جلتا رہوں آتش شوق میں کاش جلتا رہوں آتش شوق میں کاش جلتا رہوں اور خیال مدینہ دیکھو یار ہوں بس مدینہ مدینہ میں کرتا رہوں بس مدینہ مدینہ میں کرتا رہوں بس مدینہ مدینہ میں کرتا رہوں بس مدینہ مدینہ میں کرتا رہوں یہ دعا میری ہے رب غفار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا ہمبار ہے دور دنیا کی ہو جائے جو عالم دور دنیا کی ہو جائے جو عالم دور دنیا کی ہو جائے جو عالم مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے غم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم واسطہ اس کا جو شاہ ابرار ہے جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے رو رہا ہے یہ جو جھکیاں بات کرو رہا ہے جو یہ جھکیا باندھ کرو رہا ہے یہ جو جھکیا باندھ کر یاد آیا ہے اس کو نبی کا نگر کیا کرو گے طبیبوں اسے دیکھ کر کیا کرو گے طبیبوں اسے دیکھ کر چھوڑ دو یہ مدینے کا بیمار ہے چھوڑ دو مدینے کا بیمار ہے میٹھے میٹھے مدینے کی مغی فضا میٹھے میٹھے مدینے کی مغی فضا ہر مسلمان کو یا الہی لکھا اس شہِ کربلا کا تجھے واسطہ اس شہِ کربلا کا تجھے واسطہ جو جوانا جنت کا سردار ہے جو جوانا جنت کا سردار ہے آغا رنجو علم کی نہیں کوئی حد آغا رنجو علم کی نہیں کوئی حد کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد المدد المدد اے میرے رہنما المدد المدد المدد اے میرے رہنما المدد المدد اے میرے رہنما المدد پاؤں زخمی ہے اور راہ پر خار ہے تخت شاہی نہ دے آ حکومت نہ دے تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے جو بھی سرکار کا شیزاد ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا انبار ہے سلطنت سے اسے کیا سروکار ہے واسطے اقتدار اس کے بے کار ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آج اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک تھا دو رجب المرجب آئیے ان کے عشق کو مانگتے ہوئے امیر علیہ سنت کا یہ شعر پڑھتے ہیں دو سوز بلال دو سوز بلال آقا ہمیں درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو ہاں سرکار سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ہلتی نیو جماتے گلتی نیو جماتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرقد میں بندوں کو تھپکر مرقد میں بندوں کو تھپکر میٹھی نیند سولاتے یہ ہیں میٹھی نیند سولاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہیں رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں اور آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مجھدہ رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام یہ تمام اسلامی بھائی مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے نعت وانوں کچھ تو ہمت کیجیے نا توانو کچھ تو ہمت کیجیے نا توانو کچھ تو ہمت کیجیے ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نوا فکر سروت کی جیے بے نوا فکر سروت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے ہی باقی جس کی کرتا ہے سنا ہی باقی جس کی کرتا ہے سنا مرتے دوں تک اس کی مدحت کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی پا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے آپ سلطان جہاں ہم بے نوا یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے من رانی قدر الحق جو کہے من رانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے کیا بیان اس کی حقیقت کی تجھ سے کیا کیا ہے میرے طیبہ کے چاند تجھ سے کیا کیا ہے میرے طیبہ کے چاند ظلمت غوں کی شکایت کی جیے ظلمت غوں کی شکایت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے آپ غموں سے پڑھ کے غم پر مہربان ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے دے خدا ہمت کہ یہ جانے حزین آپ پروارے وہ صورت کیجئے اپنی ایک میٹھی نظر کی شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارہ زہر مصیبت کیجئے چارہ زہر مصیبت کیجئے ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کی، جو نہ بھولا اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نارے بچنے کی صورت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے آباد ہے، سب کے لیے امان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے، مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے، مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے، مدینہ ملا ہے، خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے اے خاک مدینہ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارگاہ خاک طیبہ ملا ہے تجھے بارگاہ خاک طیبہ ملا ہے اے خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کی خوشبو سے ذرہ بسا ہے کہ خوشبو سے ذرہ بسا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے خاک مدینہ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی اس سے بہتر بھی سرما ملا ہے کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے اے خاک مدینہ مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے ہاں لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے خاک مدینہ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر گھر مرض کی دوا ہے پیو گھول کر گھر مرض کی دوا ہے اے خاک مدینہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ بدن پر ہے عطار پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے اے خاک مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوشخبری پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم غوث پاک کی منقبت اور خواجہ غریب نواز کی منقبت سنیں، آئیے آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی جون سے فرض علوم کورس جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں صبح 7 سے 10 بجے تک جاری ہے، اور الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی اس فرض علوم کورس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد بلکہ پاکستان بھر اور دنیا بھر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس کورس میں شامل ہونے کے خواہش مند تھے. لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سے اس فرض علوم کورس کو مدنی چینل پر لائیو دکھایا جانا شروع ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ عزوجل روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ عزوجل یہ فرض علوم کورس براہ راست مدنی چینل پر بھی دیکھا جا سکے گا. تو وہ مدنی چینل کے ناظرین جو باب المدینہ کراچی سے دور ہیں یا اسلامی بہنیں، وہ انشاءاللہ اپنے گھروں پر مدنی چینل پر یہ فرض علوم کورس دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ ابھی سے نیت کر لیں اور صبح بالکل یکسوئی کے ساتھ، جیسے ہم کسی درجہ میں بیٹھے ہیں، اسٹوڈینٹس جس طرح اسکول اور کالج جاتے ہیں اور اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں، ایک آش ہم بھی اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ یکسوئی کے ساتھ مخصوص جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں قلم اور ایک ڈائری ساتھ رکھیں، اور جو بھی پوائنٹس، جو بھی مدنی پھول ہمیں ملتے جائیں، ہم ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجاتے جائیں، اپنی ڈائری میں بھی اس کو محفوظ کر لیں. تو انشاءاللہ باب المدینہ کراچی والے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. آتے رہیں گے نا، ذرا زور سے نعرہ لگائیے، آتے رہیں گے نا. تو جو مدنی چینل پر اس وقت سن رہے ہیں اور جو روزانہ آ رہے ہیں، وہ مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائی ضرور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائیں. جو اب تک نہیں آ سکے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی فیضان مدینہ تشریف لائیں. جو درس اور جو بیان اور جو مدنی پھول براہ راست سامنے بیٹھ کر ہم سنیں گے، اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے اور ایک اپنا، اس میں بھی آپ کو دلچسپی ظاہر ہوگی، براہ راست آپ کو سوالات کرنے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ جو باب المدینہ میں رہتے ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی فیضان مدینہ ضرور تشریف لائیں گے، اور جو باب المدینہ سے دور ہے انشاءاللہ عزوجل وہ مدنی چینل پر اس سلسلے کو اس کورس کو براہ راست دیکھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. جو دن تین چار دن ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ کورس 63 دن تک جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. آئیے اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سیدھی کمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ، سیدھی کمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. یہ آدھا کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ آدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ کے من کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم گیا وہ جو بنا لیا ہے اپنا بنا لیا ہے اپنا کہا مجھ سا یہ کمینا کہا سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہا مجھ سا یہ کمینا کہا آستا تمہارا نظر کرم خدا را خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 رجب المرجب ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے اس میں الحمدللہ غلامان خواجہ اور سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی مناتے ہیں آئیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی آمد پر ان کی منقبت بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے صالحہ سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے اس طرف بھی کبھی ہے میں گھر ہوں جلوہ تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار بحر و بر میں غم ملتا ہے سہارا تیرا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر ہمیں اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شاہ میرا فی تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شاہ میرا فی دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا کرسی ڈالی تیری تخت شج جیلا کے حضور کرسی ڈالی تیری تخت شج جیلا کے حضور کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا محی الدین غوث غیر خواجہ معین دی ہے محی الدین غوث غیر خواجہ معین دی ہے محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا بولو خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خواجہ خواجہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. تیری قسمت پیرا شکارا ہے تیری قسمت پیرا شکارا ہے کہ مدینے کو تو جا جاتا ہے مجھ کو رونا کر آ جاتا ہے مجھ کو رونا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر مدینہ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ با ادب اپنے سر کو جھکا کر با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کے آئے نظر پیارا کعبہ جب کے آئے نظر پیارا مکہ چوم لینا نظر سے تو کعبہ ہو سکے کر تو ہر جا پہ جا کر ہو سکے گر تو ہر جا پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کہ پیش نظر جالیا ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو جب کہ پیش نظر جالیا ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو میرے غم کی کہانی سنا کر میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے مدنی نظارے دل خوشا دل ربا پیارے پیارے وہ مدینے کے مدنی نظارے دل خوشا دل ربا پیارے پیارے نظاروں میں قرآن کو گھما کر ان نظاروں میں خود کو گھما کر ان نظاروں میں خود کو گھما کر تو سلام رو کے کہنا کہنا عطار اے شاد آلی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوال ان کا پورا شاد کرے سوا ان کا پورا شغا کرے تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام رو کے کہنا سے آزم امام تو کاغنوں کا سے آزم امام تو کاغنوں کا جلوائے شان قدرت پیلا میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے صاحب ان کی شوقت پیلا کھو سلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک